szkoła śmierć. Zaraz spadnę w żal. Obrzydliwy dzień. Nie wytrzymam tak. Czuję się jak śmierć, jak nic, jak nikt, bez szans. Jestem jakoś tak, jak coś na prąd. Wreszcie matka noc, korowa, mleczny bar. Piję koktajl straw, ciepła chemia w drzwiach. I otwieram się na czas, na was, na świat. Kocham wszystkich was i nas i świat. Rzeczywistość jest jak wielki czarny pies, cicho skrada.